spoznate iznenada i zavoleh tako jako. Ljubav nije tvoja, vjeruj, jača nego sunce jarko. Edina, budi mi vjerna Edina, pruži mi sreću Edina, ja druge neću. Edina, budi mi vjerna Edina, pruži mi sreću Edina, Edina, Edina. Sam do danas sreo, nikad niko u životu tako nisam zavoleo. Edina, budi mi vjerna Edina, pruži mi sreću Edina, ja tuge neću. Edina, budi mi vjerna Edina, pruži mi sreću Edina, Edina, Edina. Samo srce sanja, tebe samo srce želi, čuvat ćemo dugo ljubav koju već smo započeli.